Commence. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كون بوكو جوليت ني غناو سانت يالا جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم ني ngi leni nuyu mbok li ndiani mbok yi nga xamni suñu mbok lañu ci diine waye mbok lañu tamit ci pass pass comme ni nga xamni non lañ ko tamali def at bu jot bu vacances joté ñu dajé ak yenn mbok ci ay oustaz waxtaan ak ñom ñepp bay seen soxla baye ko ba Dakar def rihla li ñu tuddu rihla dawa ñëkke won nañu séjo def nañ fa ñent fan jogé séjo dem fi nga xamné moy jululu def fofu tam ñetti fan yalla dogal ñew nañu fi nga xam moy Ziguinchor depuis presque mën na wax ni le 28 légui ñi ngi fi légui def nañu ñaari activité tay nak moy suñu bis bu mujju fi ñu tannon nak barab bi nga xamné mom moy Liñ Diane mën ci def waxtaan xamna ni lima gëm ni moy information bi jall na waye ñi ci bari li nga xam moy sen natu moy taw gi nga xam ni mom mbiru yalla su bu amé am nañu bari ño xam dañu dess ginnaw waye téewul ba tay ni bu fekkon ben nit sax lañ fi fekk dañu def waxtaan parce que moñu taxajuk depuis Dakar kon liñ nara waxtane tay moy al akhlaq moy jëflenté li nga xam ni moy jëflenté jikko jikko ju rafet jikko buñ ko waxe parce que nit bala mo meuna nité rek fa mu am jikko jikko nak day bax wala mu bon waye biñ ci tamu moy jikko bu bax ki ñu koy defal bu fekke ni amna mbokk yo xamne xamuñu ko ñu ci bari reere wuñ ko moy oustaz saïd li kon moy suñu mbokk mom lañuy bayyi mu defal ñu waxtaan tafaddal ya cheikh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu tur borom no ngi ñaanal sunu yaronte muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko naaw lolu mbokk yi ñu ngi len di ziyara di len balu akh di len bal akh di ñaan yalla jalla jalaluhu yal nañ yalla boole jéggal ño ngi len di fatali sunu bop tomb bi nga xamne moy ahamiyatul akhlaq fil qur'an wal ahadith tomb bi nga xamne mom moy importance jikko ci alquran ak hadith yonent bi ali salatu wassalam mbok yi jikko moy nit nit su amul jikko mo ak rabu allah mom moyem al bahsul akhlaqi yu'addu min ahammi al abhas al qur'aniyya والحديثية ويعتبر من أهم أفداف الأنبياء كذلك إذ لولا الأخلاق لما فهم الناس الدين ولما استقامت دنياهم كما قال الشاعر وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا بقي gëstu bu nit mëna gëstu ci aduna jang bu nit mëna jang waj bu nit mëna waj etit bu nit mëna def day fekk alquran jox li di jiko importance bo xamne kenn xamul numu doll alquran moy téré jiko téré buy défar jiko la téré buy défar doomu adama dina len jox ben qissa mu ngi ci sama portable dama ko télécharger ben cheikh bu jogé won turk mu dem angleterre mu fay jaay ben boutique mu fay jaay magasin waye immeuble bi mu loué mom turk bi immeuble ci kaw ay yahoud ñoo fa dëkk mom mo ngi ci souf yahoud yi dañoo am ben dom bu goor dom bi sa yu xeye mom lañuy yoni mu ñew jënd bagage ndeki ci bitik bi daal di yégaat ci immeuble bi xalé bu ndaw sa yu xeye rek day ñew indi xaaliss bi daal di wax limu soxla cheikh bi daal di koy jox mu dem waye sa yu ñewé rek buy dem dina sacc ben chocolat sa yu ñewé rek buy dem dina sacc chocolat mais pour mom japp na né chocolat bi muy sacc gor gui xamul yegul ne xala ba nga jël chocolat waye niki gor gui yegna ko bu yag da ko bayyi ci bir mu koy def diko def ba mu am ay at sa yu ñewé rek dina sacc chocolat ben bis mu ñew jël faté chocolat bi bu mu génné boutique bi rek cheikh bi dali koy woné ko amna lo faté muné lan la faté cheikh muné ko sa chocolat rek mu tik muné goor ki ah kon yow xam nga né damay sacc sa chocolat na xamna ko kay mo dama yombalal lako ma tek ko fo xamni bo ñëwé rek di nga ko muné jël nga dem muné ko mba do ko wax sama wa kër mba do mo yobbu police cheikh bi nako bi charte amna ben charte dal boko nango duma ko wax sa wa keur duma la yobbu police muneko charte bi moy lan muneko nga waat ci yalla ne doto satchati nga indil ma confirmation bu deuguer bu yone doto satch xale bi dan nako lolu amna dotuma jël alal bu mom momul muneko man tamit mang lay watal ne legi comme bayyi nga sa yo jende dina la jox chocolat doto satchati dang koy am gratuitement ma la koy jox cadeau ndaysan xalé bobu nak muju xarito ak cheikh bobu xarito comme yahoud la legui mi ngi mag te xam ngeen ni europe problème bi jeune yi ñëk am moy problème mu jikko france angleterre italie espagne allemagne mbolem pays nek europe li seen jeune yi ñëk am moy jikko parce que amuñu lutax ñu am problème mu jikko amuñu lu leen encadrer amuñu encadrement amuñu papa amuñu yaay bo xamni daf leen di wax li baxna li baxul li dagan na li daganul defal ni jaaral yi ay orientation amuñu ko xalé bobu muju def gor gogu xarit sa yu deme am problème rek du dem ci papa am du dem ci yaayam waye ci cheikh bi lay ñew ndaysan bu ñew ci cheikh bi rek cheikh bi nako togal mu tok luy sa problème mu wax lu nek ci xolam yeb cheikh bi nako togal mu tok cheikh bi da dem ubi ben valise genn ci ben mbous ñew lemarti mbous mi genn ci ben téré nako waxal sa problème su waxe rek cheikh bi da di ubi livre bobu ben page ñaar ñet nako sa problème bi nga am li mokay régler su waxe rek su ko lire le page yi rek xalé bi bu démé problème bi day régler wu su fekkon dafa am naqar day deñ su fekkon dafa am problème xel day dem chaque jour bu xalé bi amé problème rek bu ñëwé rek ñëwaat na dé gor gui nako lo indi waat tay mu né problème yi dul jaar rek mu né ko lan la su ko waxé rek gor gui nako togal mu tok mu dem ubi mang valise bi soube valise bi dali gene livre bi gene ko ci mbous mi dali koy lire al problème yi dali régler wu ha dikoy def diko def diko def ba gor gui dali febar gor gui bim febaré famem yobou ko hospitaliser ko biñ ko hospitaliser gor gui xamné da fay dé mu wo domum bu mag bi muné ko xamna damay dé mi ma ngi len di denk George al yahudi ma ngi len di denk George al yahudi suma faato so demé ci sama boutique ngén ubé magasin bi amna fa ben valise wéñ valise bi bu ngén ko ubé amna ben livre bu nek fofu mayna ko George ndaysan gor gui daldi génn aduna ñu wax ko George mu ñew ndaysan joy joy yu metti joy joy ku ñak nday ak bay ben bis joy joy ku a ñak soxna so xamne mo don se lepp ci ben bis bu mu joyé jaalé len bay dem taw bi ne ko sama papa day amna lum la joxone fi amna lum la may sama papa amna ben denkané bum def amna lum wax né so ñëwé nañ la ko jox mu né lool la la xamuñu ko dé ci ben mbuss la nek ci ben mbuss la nek dañ ko paqueté en tout cas yaako mom mu né wa jox leen mako gis nga George bimu gisé xalé bi xalé bi ubbi waxande weñ ji Allahu akbar George dafa contane xalé bi ubbi valise bi génné mbuss mi bimu génné mbuss bi mu gaddu livre bi ñoo tek livre bi ci loxo George mu ne ko li sama papa mo la ko jox George muneko kitabul kitabun yuhallilul mashakil hadha alkitab yuhallilul mashakil mu jël livre bi mu takku ci dënd bi muneko livre bi man moy dindi sama problème yapp yu mo mësa am mu tek livre bi ci dënd bi mu dem denc ko mu genn rek am problème problème bi moy légui amna problème bu ñëk bu amé problème bu démé rek day wax pa bi liral ko mom solution légi nak amna problème munu lire téré bi parce que téré bi arab la mom déggul arab mu gaddu livre bi ci bir France di wër mu gis kenn ku mu dajal mu laaj mu ko amna ku nek place sangam sauf démé mom Tunisie la origine am Tunisie la mais dégg na arab dégg na français dina la mëna tarjamal téré bi mu ñew ci koku wër ba gis koku mu ne koku ah mu netali koku qissa bi koku ne ko ayna ana tere bi ko tere baangi mu dal koy gene dal koy jox koku ne ko waxal sa probleme mu dal di wax koku dal di ubi ben page ben ñaar ñet liral ko probleme bi regle wu jox dal di jommi mu ne me ni man yeen tere bi tere lan la tere jinna la wala tere shaytan la ka bi daf ma don liral su liré sama problème rek la tay pa bi genn aduna xana affaire bi waron na jeex mais lima jaaxal moy yow mi tay lire nga rek affaire bi daal rek la waw hazal kitab tere bi moy ban tere muné ko hazal kitabul muslimin hazal kitab huwa alquran allahu akbar yuhallil kullu almashakil ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya allahu akbar ko tere bi moy régler problème aduna ak alakhirah téré bi ku ci japp rek daldi djub ku ko baye rek daldi rer wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka George jël téré bi tekku ci dënd bi mu laaj wajjo ju dëkk Tunisie mu ne ko wa mi julli di xana xamu ñu téré bi man téré bi mom mo régler sama problème aduna yépp bi mo musa am problème téré bi moko régler xala julit yi xamuñu ko muneko ah kay téré bi moy sen téré muneko nan lay def ba nek julit muneko haza sahal lu yomb la muneko naka la yombé lan lay joxé pour mo nek julit gis nga deug julit buñ xamul lu ñam kon ku bëgg nek julit da ngay ñew ñu lay défal ay facture ngay dem di jënd ay timbre di diggu ay bureau di signer ay kayit pour nga nek julit mais malasaf ñun ci suñu bop xamuñu li ñu am wa li cheikh bi doon way sank in kunta la tadri fatilka musiba fa in kunta tadri fal musibatu a'zam nako yomb na torop do joxe dara ba ngay wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah nga daldi nek julit bokki george daldi wax wax joju mu daldi nek julit allahu akbar xam ngeen george bobu fagn la mujjé ay million yu tek alf tuub na ci loxom mom george bobu mujjuna di tublo ay nit ba tublo million et quelques wala sax alf million tolo fukki million nit tub nañ ci loxo george bobu fu mujj ñew taxu europe ñew afrique di tublo ay yéfer yaayam ci bopam mujuna tub ah lan mo tublo george bobu ba mu nekk julit bu mu tublo lu toll nonu ci ay nit téel alquran lan mo defar wajoju alquran kon lutax ñun julit yi ñu am alquran ba paré mel ni nu mel té ñu wax légui né alquran yu'tabar min ahammi ahdafil anbiya alquran moy téré bu yalla defar jox ko yonenti mu né sen mission pour ngeen defar doomu adamay fi moy source bi motax yonenti bi alayhi salatu wassalam ngeen dégg mu né ñun yonenti yépp li tax yalla yonni ñu moy pour ñu defar doomu adamay jikko bobu iz lawlal akhlaq bu fekkone du jikko lamma fahima an-nas ad-din nit ñi duñu xam diine su nit ñi seen jikko baaxul won kenn du xam diine kon diine du am lolo tax mbokk yi jikko dafa ñew pour defar nit ñi pour nit ñi mëna am diine motax diine yeb boko xolé lan ngay gis diine yeb lan lay jangalé pour nga baax ben cheikh bu nek égypte dafa ubi magasin di jaay chaque jour ben dof ñew bu ñew mu jox fukki dërëm dof bi dem bamu melni ada chaque matin pa bi bu ubé dof bi day ñew mu jox fukki dërëm chaque matin bu ubé dof bi day ñew mu jox fukki dërëm ba pa bi légui xamna ko suy wacc day préparer fukki dërëm tek ci place bi pour demain matin xamna né dof bi day ñew jël ben bis pa bi ubbi dof bi ñew jël ba bari taxaw xol pa bi nako lan la nako dama xamne yow da nga sonu sonu nga trop pa bi nako la mama sonal mu ne chaque jour ya nga fi di lire sa yu nak rek nga ubbi bibliothèque bi tok di lire téré yi pa bi nako ah yow da nga lire téré yep mu ne waaw téré yep lire nako pa bi nako ha no téré yi lu ñuy wax nako kun jeyit téré néna nga bax lool rek lañ lay doye pour nga bax wona deug wala waxul deug okay téré liñu jàngalé bax téré bi lay wax julli lan lay jàngal bax téré bi lay xora lum lay jàngal bax téré bi lay ajmak lum lay jàngal téré bi lay téré fen lum lay jàngal téré bi lay téré dal sang mu ne pa bi téré xam nga luñ lay wax mu ne kun jeyit na nga bax tukur dof bi da dem baye pa bi taxaw jommi diine nim ñuy jangal yeb du len dul bax biñ laaje yonent bi lan moy diin mu ne ad diin husnul khuluq al bir husnul khuluq lan moy diine mu ne moy nga mok nga bax diine ñew pour defar nit pour nit bax jubo ak yalla lan mo tax tay ñu ne am nañu diine te baxul yi gis ku ñew jakk sacc wala ku dem ci morgue yi sacc armée li sacc hein wala waw ni gis suñ ko jappé ñu laaj fekk ab julit la est ce ko jikom defaruna mbok yi su fekkonté lu diiné lamastaqamat dunyahum su don du diiné ak jikko kon aduna du bax kon nit ñi njaay Allah lañu nek ay rap di lekanti waye gis nga li jup ci aduna bi ni sax jikko motax nit ñi jup ni lolo tax way kar bi bu muy way dañé pour ñu xam société yi seen bax innamal umamu mun al akhlaq ma baqiya suñu laaj société nañu sét ndax seen jikko baxna su seen jikko baxé rek ñom ñofi gën suñu amulé jikko société bobu mab nañ jeex nañ alku nañ bép xéet bép famille bo xamantene bép kër ñim kër su papa amé jikko yaay am jikko doomi bu ñu juddoo rek am jikko yeen tukulori wax ngeen loolu yima moji baba moji bingel bonata yeen olof yi wax ngeen loolu kiwel du tepp dom jey beut yeena wax na lu juddoo ci tag bu nawul jaaxali bokkam ha lool moy lan wax ko ñu deeku ci soose li nga wax rek la wax xna munul picc ñaari picc munu ñu jur nit ñaari xar munu ñu jur mbam kon yaay su baxé bay su baxé ñom buñu amé jikko rek wallahi bu doomi ñe dañuy téggu rek daal di dem lool da yonent bi sax daf ñuy orienter bala ñuy denc la nga ut soxna bala nga ut jëkkeer ha utal jikko utal borom jikko iza ja'akum man tardawna dinuhu wa khuluqu fazawijula illa taf'alu takun fasadun fil ard wa fitnatun kabir lol dafa leer su ngeen gisee borom jikko mu ñew ci yeen di ut soxna yent bi ne may len ko su ngeen ko deful yaqute bu reey moy am ci kaw suuf moy comme tay nu yaqute amé kon mbokk julit yi fala yu'tabar insan insanan illa bi akhlaqihi ken du japp nit la ludul mo am jiko ndessan da ngay gis ko xamne yere yu mu sol dal yu mu sol lepp waye mi ngi def yifu dof mi ngi dem all ba ci tubeyam lutax parce que amna lu mu utiliser ba xelam dem ba mu dem all ba ci tubeyam koku genn na cadre nit legi parce que amul xel amul jiko lo tax jikko muy nit nit su amé jikko day jombalé bopam lu baré bari même su amul diiné sax su amé jikko day jomb def lu bari lan mo len di won lolou moy kérok bi ayé bi téré ndialo waccé yalla nan yaronte bi alayhi salatu wassalam iza ja'akal mu'minat yubay'anaka ala an la yushrikna billah ayé di lim ba yegg ci wala yaznin ala yasriqna wala yaznin lan la hind wax atazni alhur ndax gor dina ndialo atazni alhur ndax gor dina ndialo ndax gor dina ndialo mbok yi su ko defé kon jikko moy nit wa illa sawfa yusbih haywanan dariyan kasiran su nit amul jikko day nek rabu all mbok yi rabu all yi ci all bi lan la len nit tane ndax rabu all yi amuñu ay tank nit amna tank ndax rabu all yi amnañ ay nopp nit amna nopp ndax rabu all yi amnañ beut nit amna beut ndax rabu all yi amuñu jëm yaram comme niko nit ñi amé mbolem cër yi ci doomu adamay da ngay fekk rabu all amna ko wala amna nit ben cër bu mu am ci yaramam de rabu all amuko lan nga tané kon rabu all moy jikko bi nga am ak xel bi nga am lol nga len tané ñaar yoy bu dañé ci yow mom nga dégg yalla nan ulaika humul ghafilun bal hum adal ñoñ ngay dégg yalla nan sumardanna asfala safilin xol doom adam yalla mu ne wala qad karramna bani adam man yalla ma teral doom adam yalla daf la teral da ngay am soxna ñi def mariage ñen solo soy lek ñu tegal la ci bol mural la ci serviette indi le kuddu lela sax ñu defal la fi serviette bi lela ñu indi la fourchette ak pack xar suy lek da lañ nañ la koy def dañ ko defal lool kan mo ci am yeen seen keur xar buy lek ñukay tegal ci table indi ko kuddu ak pack amul ha kan mo ci am ginar go xamne buy lek dañ koy indil table lan motax yalla mo la teral yow doomu adama yalla mo la yëkëti sa martaba yalla mo la def nga tedd zalika fadlun min allah yutihi man yasha xewal la bu yalla di defal ku ko neex yutihi man yasha innal fadla bi yadillah ngeenel ci lox yalla nek yutihi man yasha ku ko neex mu jox kon yalla mo la teral yalla yëkëti la ba nga gëna kawé rab rabu all bal sax yalla dafa def yow mi ngay jëriño rab da ngay am dom yalla sante la nga jël domu jambour nga ray ko nga denc sa dom wala nangu ngeen ku comprendre fi may waxe da ngay am dom 7e jour jot nga dem daral jënd xar ñew teural ko rendiko xar bi du domu jambour amul papa amul yaay amna nga denc sa dom fele ci kawlal fi nga ñew jël domu jamm nga rendi ko pour terale ko sa dom Allahu akbar tabaski jot nga bayyi sa dom nga rendi domu jambur lo am nga dem domu jambur nga rendi ko yalla mo la ko terale est ce sante nga yalla ci lolu jalla jalaluhu azza kamalu mbok yi su fekkonté ne domu adama amul jikko day nek kuy loraté kuy damat gis nga lolu motax ñi ngeen di gis ñuy yaq society bi amuñu jikko ko gis mu yaq sacc agresseur ray kat nit lim leen ñep ko gis mu yaq ci society bi même ko xamne sax waxuma la day agresser mais da fay liggey fenn bu jikko baaxul da nga gis fu muy liggey society bob daf koy yaq set neen li mo wax lepp kenn do ngay fek fu muy liggey mu defar ko moy borom jikko bu rafet parce que day jom def lenn waye kenen day yak da fay ratale parce que yalla lol la wax subhanahu wa ta'ala te yalla lim wax moy deug mune nam yumakkinu an yakuna mumtaddan fi adh-dhahir illa annahu la yaqumu lahu shay ko amul jiko ding ko gis ni rek mais daram du taxaw daram du bax wala yumayyizu al-halal min al-haram mom koku amul jikko bu rafet du muna ragne sax lu dagan ak lu aram day ratale rek di bombarder di dem li gay doon wax barki demb gis ngeen mbam xux amna fi man fi sen dekk bi ha yalla dako toroxal ba du yekati bopam jëm kaw ak jëw ko kaw asman mbam xux munul xol asman kan mo jigen mo gis mbam bu xol asman ha munuko ndax yalla moko toroxal ndax num boné mo do xol sax asaman parce que bo yëkëti asaman da ngay jakarlo ak yalla Allahu akbar ha soxna si biñ ko laaje jaar yow ayna Allah lan la wax fis sama mo do baam du xol ci kaw ndax jikko bi baaxul lepp lay lek du baye dara tu day ratalé ah légui nak su yalla xasse nit ba jox la jikko mbam yow fo jëm ku yalla waxon ne mala teral ku yalla waxon ne mala bëgg ku yalla waxon ne mala gënal sunu borom sible ba wax ne mbam mo la gën masalul lazina humilu tawrat thumma lam yahmiluha kamasalil himar yalla mu ne ñi nga xamne dama leen joxon xam xam jox leen téré bu tuddu tawrat ma sante len nañ ko jang nañ ko dund ñu tek ko côté yalla mu ne ñok mbam yi ñoyam ñi melni ay mbam kon mbok julit yi wala yufarriq bayna az-zulmi wal 'adl do yam ci rek baña ragne lu dagan ak lu haram waye da ngay dem ba doto xam luy togn luy mandouté dotul am ci kaw suuf moy tay lu am parce que jikko yi ñoy yaxu société bi la jikko yi yaxu duñ yam ci lolou wala zalim wala al mazlum duñu xamé togn kat ak ki ñu togn ñep ben lañ leen di def duta parce que jikko yi ñoy yaq ikhwatal iman al qur'an téré bi di sunu téré nga xamné tay julli ñi dañ ko ignorer lolou motax julli ñi seen jikko yi mënuñu mënul bax tuba bi bu defalé appare ngi na appare yi ñu yor yépp ñun ñëpp appare bi ñuy wacc ñongi waccando ak ben keuyit bu ñuy tuddé notice wala catalogue appare bi nek sun kanam ni ngeen muy lang gis nga keuyit gaangi ci catalogue bobu lan lay jëriñ ci appare bi moy boko bëggé manipuler bo bëggé xam appare bi keuyit bobu ngay tek ngay xol ñu ne la 1 nangam la 2 nangam la ba daf lay wax voltage bi nga xamné appare bi mom lay jël so manqué voltage bi appare bi du tak bu ko uppé appare bi day lak yalla bimu bindé doom adama pour doom adama xam moy kan nu muy dundé ci souf catalogue bi ko yalla bolel moy alquranul karim moy alquran su nit dulit bu gey xam lan lay ursi ci kaw souf ni jël alquran so bëggé xam nan ngay dundé tégal alquran so bëggé baax tégal alquran sa kanam légui nak ñun bu féké né li yëpp dañ ko jël té côté côté ñu né ñun nañ dem dañan baax sa alquran lu muy téki moy suñu jikko du baax tay moy li ñu dal ci suñu société bi ñun ñëpp ñuy dundu nek ay julit waye suñu jikko yu baaxul ben borom xam xam daf ñu doon wax né xam ngeen kaña kaña amna casamance amna fi ñu tuddu ci sosé Durmé Durmé amna fi ci bir deug bi ah bon kañ lay génné est ce que dina génné beuk kañ lay génné xam ngeen tax muy génné goudi parce que jikko bi baxul ku ko gis beuk dur ko yeb dafa mëna yax day gas ay fondement hein di yax ni di lek di yax tol lo def mu yax mo mëna jikko bi baxul motax du genn goudi du genn beuk goudi rek parce que jikko bi mo baxul legui nak nit su melé nonou amna ci bi société bi dañu xam duñu genn beuk instant bi ñi ngi nelaw bu 6h jotté ñu sangu commencé di préparer ba 19h ñu jël taxi anama buñ démé ba fajar di waja jot ñu xam né mi ngi lèr lu ko waral muy jikko yu yaaxu kon suñu bëggé nek ay julit nañ défar suñu jikko yi nañ défar suñu jikko yi yenen ta ali sallatu wassalam waxna ci hadith bu wër keñ né ben jigéen ngi ni bo xamné day julli guddi di wor bëcëk waye ñu né la khayra fiha hiya fi nnar day julli guddi di wor bëcëk ñu né baaxul mu ngi safara tay kenn ci yeen fi ku amul soxna nga bëgg soxna ngay wax ak sa xarit nga ne ko man dama bëgg soxna mu ne la nañ dem suñu koñ am na fas benn sœur bo xamne day julli guddi di wor bëcëk loy wax ku baax lan ngay wax yow mi bëgg jabar ñu présenter la kuy julli guddi di wor bëcëk ñu présenter la ko ñu ne ki bu guddé du nelaw day julli rek su bëccëgé day wor Allahu akbar ku am ku mel non loy wax dal na ci ah boy ah ñent rek xam li ma wax nak ñent ño xam li ma wax ni dal na ci juroom ño xam li ma wax ah boy ndaysan waye xolal koku ñu ne ndaw soso baaxul mu ngi safara lu tax ñu ne kana tuzi jiranaha ndax da dan lor ay dekkandom kon baxul jikko bi mo baxul xol mi ngi jaamu yalla mais terewu ko dem safara ndax day lor ay dekkandom kon mbok yi lele ñu ne ñun ay sunnit lañ lele ñu ne ñun dañu am tawhid lele ñu ne ñe ñe dañu am bida ñe ay mushrik lañ ñe baxuñu ñe ne ñe waye nañ def attention fekk dañu bëgg dund alquran ak sunna te suñu jikko baaxul tamit ñu nak ñeñoyam kesse fekk dañu bëgg dund sunna di xabd sunna la am sikim sunna la gatal tubey sunna la dem jak sunna la waye defal sa jikko bu mbaax farata la lolu sunna farata la gis nga lé yépp ngay def limu baax su jikko bi baaxul c'est zéro ndax waxna len jigen je lum doon def wan julli gudi di wor ba ceuk mais lolou mu doon def yeb anam c'est zéro ngi safara la khayra fiha lañ wax hiya fin nar ñep waru lutax ñu ne kanat tuzi jiranaha parce que da dan lor ay dekkandom parce que jikko bi baxul kon dañu defaraat suñu jikko yi alquranul karim def nu indil ay aya yu dul jeex yu ñuy wone alquran bi muy wacc dafa wacc pour defar jikko yi sunu borom subhanahu wa ta'ala wax ci alquran huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin suratul jumu'ah sunu borom ne may ki nga xamne huwa alladhi mom yalla moy ki nga xamne mo yoni ci ñi jangul yalla ci tan kenn jangul ba pare mo fi raw baat bi yonent alihi salatu wassalam lañ koy wax rek mu nek tag keneen kuñ ko wax rek dañ la xass al ummi yeneen koy wax ci français illettré al ummi moy ku xamul dara ignorant ku jangul yonent rek lañ koy wax mu nek tag jangul te mo fi raw al ummi alladhi allama al mutaallimin moy ki jangul ki jangal ñi jang Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam université mu ngi tudon al islam matière biñ fa doon jangalé moy al qur'an élève yi inscrit non doon jang moy Umar Abu Bakr Usman Ali kan mo len raw kan ngeen di indi ci aduna bi ku raw Abu Bakr yanantina wallahi ma wata'atil ardu ba'da al anbiya khairun min Abi Bakr kawsuf ginaaw yonenti buñu jexé ci kawsuf ken tegu fi tank ku melni Abu Bakr yenen dina buñ jëlon imanu ñep tek ci plate tek imanu Abu Bakar ci plate Abu Bakar na leen ëpp ngam non la ko waxé ci Umar non la ko waxé ci Usman non la ko waxé ci Ali dañ ci ban université la ngeené Islam ban professeur mo leen doon jangal Muhammad te yalla neena jangul al ummi yalla neena ma ci tan def ko rasulan mu nek ndaw lo xamne mako yoni yatlu alayhim ayatihi mu ñew di giñu jangal ayay way lan moy mission bi gëna reuy bi indi yonent bi wayu zakki mu len di setal di len label pour ñu set pour ñu defar jikko yi pour ñu set sangu taxu ta set han sangu jël jampé sa bu la né nga def ci orzal bu la né nga def ci mbomb nga dugg ci biir douce bi yobale bari ko ndox taxul nga set li satal nit moy mu defal jikko bi su sa jikko baxul seto fun la yobu nga yax fun la yobu nga tilimal ko c'est parce que sa jikko bi mo baxul gis nga senegal li tax mu nta bax parce que politiciens sen jikko baxul ñom ñep nak alif ila ya ñom ñep motax gis nga ñu ngi remplacer rek ay president remplacer mais est ce baxna baxul du bax xam nga lutax parce que borom jikko yu bon ño fa nek da so ur kay dañ lay yobul ci mairie wala ñu bu la police ñu la dañ lay outal casier judiciaire ñu jël say baram ñu tampé ñu ne yobu ñu xol ñu ne no dara neeku ci ñu ñu def le ministre nga détourner caisse bi ana casier judiciaire bi du kayit bi jikko bi la mais kayit bi dañ lay outal bonne vie emers ñu ñew ñu xol kayit gi ñu ne ki musul def dara ki normal ñu dem def le ministre nga détourner li lay wone baxu ñu xolé même détournement bi sax sacc la wala du sacc mais xolé ay mo lañ ko indil yo xamé dañ koy rafetal tay ben way bu ñu ndugu ci jakk ji daal di lem moket yi yobbu yep sacc su ñen ko jappé lu ñuy wax japp nañ est ce que da ngeen di wax japp nañ ko xamne dafa lan dafa détourner wala dafa lan bien bien lan mal acquis est ce que da ngeen dox bien mal acquis la lu ngeen di wax waaw lutax ben ministre wala ben président wala nangam bu détourner ken dox dafa sacc dañuy wax bien mal acquis wala ñu ne dafa détourner du ben xana ku jël lo mom lan la luñ la ne li rewme ko mom nga jël ko aki moko tokal ko yobuko ci ay dekk wala nga dem tabaxé ko ay dara wala nga takké ko ay jabar wala nga nosé ko mais lan nga def gis nga budé l'islam nak li lay won né jikko yi ñoo baax buñu défaron fu nekk ni buñu défaron ministre yi ak député yi ak président yi buñu défaron nit ñi rek buñu mëna nekk buñu amone bénn président tay bo xamné jikko bi dafa baax Allah kon ci lañu xam l'islam moy lan lol motax yonnati sallallahu alaihi wasallam muné nañu défar nit ñi suñu défarul nit ñi dañuy sonna suñu bop yeen nak da ngeen yaakaar né défar nit moy nga sangu ko bu mu set nga solal ko yiré nga défar ko parfum nga peñé ko nga défar ko costume cravate nga jangal ko mu ñew tok koku mo fi gëna dangereux xam nga lutax parce que jikko bi baaxul foko bayyi day melne mah xam ngeen mah day lek ci bir ba mu jeex tak nga yakane bant baangi fi fek jeex nga nan sama bant bi cey sama bant bi bis mako jaaye ba bis ñew na nga am kiya nga ñew taxaw rek taxawal ko mu ne karak dam Allahu akbar fek ce trop tard moy politiciens yi yalla dafa yoni yonent pour mu ñew defar jikko yi wayu zakihim pour mu labal len wayu allimuhumul kitab pour mu jangal len tere bi wal hikma pour mu xamal len sunna lutax way in kanu min qabl la fi dalal parce que da ngeen nekkone da ngeen reeron te xamul len won dara ay njaay all ngeen non yalla mu ngi wax nit ñi avant muhammad alayhi salatu wasalam di ñew avant alquran di ñew nit ñi nuñu meloon wa mu ne wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqazakum minha sallallahu alayhi wasallam yalla wax ci suratu ali imran ayat 164 من لقد من الله على المؤمنين رسولا منهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين ألا نين جولي دي من يالا ما لين ديفال خيو لقد من الله على المؤمنين way gem yalla man yalla ma len baxé ma len defal xewal go xamné moy lan ma len yonné yonent bo xamné rasulan min anfusihim ndaw lo xamné ci ñoom la bayé ko nit le comme ñoom xam ngeen lutax yalla di ñu yonné nit lutax yalla tan ci nit ñi nit pour nit ñi mën ko roy muhammad bashar wulida kama wulidal bashar وعاش كما عاش البشر ومات كما مات البشر ولكن افضل البشر يونت نيت لاكوم نيت ني دا لا نين ديغ ني واخ سي يونت بي واخ يو خامني در امو سي وا يونت نيت لا دا فا جود كوم نيت ني نوي جودو دنجكو امب دا فا ام بابا ام ياي ني تاك سين سي yaay ji eumb ko comme nit ñi nuñu leen di eumbé mu judd comme nit ñi nuñu juddo yalla cëppelu wuko prolongé wuko mu joggé kaw asaman daanu yalla génné wuko ci biir suusi yalla génné wuko ci biir ndox mi dafa judd comme nit ñi nuñu juddo mu dund comme nit ñi nuñu dundé mu am ay métit papam dé gisuko yaayam génn aduna ñu jël ko nampali ci ko ca kaw ga mu am ay problème mu ñew mamam bi ko yoron genn aduna ñu jox ko abou talib muy sam mu commerce mu febar mu am ay jafé jafé mu daan tok wër ci ndu tak kërëm ñu laaj ay so lu ngeen doon dundé mu ne ñaari ñuuli lan doon dundé waaw pour lan pour yalla def ñu mën ko topando pour yalla def ñu mën ko roy lo motax yalla jaarale ko fi mbollem lu doomu adama di ñam ci metit yonent bi ñam na lu ko upp mbollem doomu adama lu muy dund ci metit yonent bi dund na lu ko upp pour doomu adama yi xamne ki doomu adama la comme ñom waye nak doomu adama bo xamne mo gën ci doomu adama yi parce que yalla ko gënalé qul innama ana bashar mislukum waye yuha ilayya lol motax ma ak yeen yemunu nak yuha ilayya parce que yalla moy wax ak man kon lo motax mu gennu kon yalla ko wacce mu nek nit comme nun yalla defar ko bamou bax pour mu nek sunu model ñu mun ko topando pour ñu bax comme mom sallallahu alaihi wa alihi wasallam yalla waxat ci suratu baqara ayat 150 mune wa kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun sun borom ne may ki yoni ci yeen ndaw ndaw lo xamne minkum ci yeen la baye ko kama arsalna fikum rasulan minkum ci yeen la ko tan ngeen xam way juroom bu goor xam way juroom bu jigen papa mak yaayam ngeen xam len ngeen xam fi mu juddo xam ay mbokam xam entourage am minkum ci yeen ñi la bok bokul ci malaaka yi bokul ci jinne yi bokul ci rabbu alli jeleewumako ko asaman wacciko gennewumako ci bir soufsi gennewumako ci ndokh mi ci yeen ñi la ko genné minkum lan moy mission yatlu alaykum ayatina mulen di jangal sama tere bi waye wayu zakikum mulen di setal muy defar sen jikko lan moy mission yonent bi defar jikko nit ñi waw legi lan motax yonent bi ñew ba pare te sun jikko baxul yonent bi ñew mak da fek jikko yaax mu defar jikko yi bu mu ñew mak da fek jikko yaax bim ñewé medine da fekk jikoy yaq daf leen fekk ñuy lek riba di naan sangara di njaalo di sacc di carte di fen mu ñew loolu mu daal koy dindi ba mu set ba nit ku njaalo sax mo ci gëna ndaw du nelaw conscience am dotul tranquille loolu mu ñew ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ne ko dama njaalo jangé ni soir maize maize ak hamidiya ndaw si ñew na ci yonnati bi alayhi salatu wasallam ne ko dama njaalo yonent bi ne ko demal ba nga am dom ubil nako buntu pour bu demé mu tuup mu baña ñëwaat parce que njaalo atami moy dañ la wara ray ndaw si dem am dom gaddu dom ñi ñona yonent bi xamé nga ma da ko dedet mu ne ko may ndaw si njaalo won nga ni ma demal ba nga am dom amna dom mi ni ma yonent defal li yalla wax ci man ne dama nga nampal ko ba mu fer wala ubuntim ko ubil pour bu ne mu tuk mu baña ñew mu dem nampal ko ba mu fer pour mu baña delu wat tay mu jox xale bi mburu mu ñew na yenen ta xamé nga mu yenen nako dedet mu nako may ndaw ci ndialo won ngani ma demal ba nga am dom amna dom ngani ma demal nga nampal ko ba mu fer mi ngi ni fer na gis nga mi ngi ni diye mburu mu na lekkal bopam dafal li yalla wax ci man bala may yobale bakkar bi ci sama borom fa conscience bu tranquille bob te xam nga ne li boko waxe dañ lay ray yonent bi ne aqimu haddallahi alayha def len li yalla wax ci mom gaay daal di koy jël waddu ko ay seureum yonent bi ne bismillah gaay commencé diko dur ay xeer khalid ibn walid mo jël ben demi brique dur ko ci bobbi bobbi tass yonent bi ne mahya khalid laqad taba tawbatan law qusimat ahla almadina lakafathum Allahu Akbar Khalid ndank ndaw si tuub na tuub bo xamne buñ ko sédélé won wa Madina yépp ñu dugg aljanna lolu borom jikko ju baax mo koy def kon islam dafa ñew pour défar jikko yi alcorane dafa ñew pour défar jikko yi ak sunna bi ñi wax ni ko gis ci mbokk yi mu nek ab sunnit te jikko ji baaxut nekul ci alcorane nekul ci sunna ñu tuubida yi ñoko gën alcorane ak sunna dafa défar jikko parce que alquran bi ñuy wax ni jikko lay defal ñaata aya la wax li te aya ngeen deg ci wayu zakihim ñata aya la waxagum lim ci way zakihim ñet aya yep yalla neena tazkiya motax alquran waj pour setal ruhu nit pour setal bakanam pour defar jikom ngay julli sa jikko baxul julli wo ndax inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ngay saraxé sa baxo sarax bi egul khuz min amwalihim sadaqa khuz min amwalihim sadaqa tutahhiruhum biha badbangok utuzakihim djelal ci sen alal ji sarax so xamne dañ ki lab set lol motax kor ñew man lam yada qawla zur wal amal wal amal bi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amuhu wa sharabu yonent bi sax bal dafa ne kula saga weru kor loko wax inni sa'im inni sa'im hajj lan la wax faman farada fihi al hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidal kon lan motax islam bi ñew moy tarbiya moy tazkiya islam bi yeb tazkiya la ibadat yeb xam nga lan la lay yow moy nga am taqwa sawm kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun lol moy defar jikko islam dafa ñew pour sun jikko yu bax mbok yi pour ñu xam kan moy yalla pour ñu xam kan moy yonent pour ñu xam lan moy alquran pour ñu xam ñun ñoy ñan pour ñu xam naka lañuy dundé ak nit ñi képp ku la gën jikko mo la gëna bax mo la gëna jégué yalla mo la gëna jégué yonnati bi alayhi salatu wassalam waxuma ko upp ay julli dé waxuma ko upp koor dama né képp ku la gën jikko la wax mo la gëna jégué yonnati bi té ku la gëna jégué yonnati bi mo la gëna jégué yalla lolou yonnati bi moko wax bu ñëwé ci ahadisi di ngeen gis yonnati bi alayhi salatu wassalam lim wax ci lolou ñentelu aya ci suratul baqara aya 129 sunu borom subhanahu wa ta'ala mun rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hadha du'a ibrahim ibrahim moy ni njabota mak ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala ne yalla yonil ci xed wi yonent bo xamne dana jangal ci ñom tere bi dana len xamal waye way zakihim dana len satal dana defar sen jikko yaata aya lañ wax legi yuy defar jikko ñent yep ci tazkiyatun nafs lay wax ikhwani wat bi gëna gudd ci alquran wat bi yalla wat ci ban sar la nek al asatiz uskutu wat bi yalla gëna wat ci alquran muy wat bi gëna gudd ban sar la nek ci suratu shams wa shams moy wat bi gëna gudd bu yalla wat ci alquran wa shamsi wadhuhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal layli iza yaghshaha was samai wama banaha wal ard wama taha wa nafsin wama sawaha yata wat la jurom benni wat yalla wat ko xam nga yalla lan la bëgg xof qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassa ku satal sa bakkan texe nga ku tilimal sa bakkan pert nga ku sa jikko rafet texe nga ku sa jikko tilim sa pert safara nga jëm kay lol kay jeex na man kay jikko lu jikko al motax alquran wacc qad aflaha man zakkaha yalla mu ne texe na ku satal bakkanam dafar jikkom ba mu ne kacc ku texe na waye kan mo pert wa qad khaba man dassaha ku tilimal sa jikko yalla neena pert nga kon du julli du koor yi du mazahir yu ndaw ndawaan yi ñi titero fi ci kanamu paayi du lolu du sikimi du kala yi du tube yi bal lolu daf koy motali du lolu lan la jikko yi la inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yalla du xol yere bi, yalla du xol comport jikki bi, form bi, yaram bi. Da nga ndjol wala da nga gat, da nga xess wala da nga ñuul, da nga ñaaw wala da nga rafet. Non, Allah yalla di xol xol bi ak jëf ji, te xol bi ak jëf ji moy jikko bi. Kon nan len sonu ci sunu jikko yi, nan len defar sunu jikko yi ak sunu wayjur, nan defar sunu jikko yi ak sunu soxna, nañ defar suñu jikko yi ak suñu doom, nañ defar suñu jikko yi ak suñu dekkendo, nañ defar suñu jikko yi ak suñu mbokk, nañ defar suñu jikko yi ak société bi. Ah, defar suñu jikko yi. Kunu lana du'atu samitin, nek len ay wote kat yu nopi. Yeen saay nit da ngay duggal nit ci diine fek wo wo ko ñam nga lool. Kunu lana du'atu samitin, wote kat bu nopi. Ben waye ngi bo xam day duggal nit ñi ci diine te dafa nopi. Wawul ken deful ben conférence nit ñi dañ koy gis bëgg mel ni mom ci tax parce que jikko bi mo bax mo da ko gis bëgg mel ni mom. Amna ci nit ñi ño xamne tay problème buñ am tay bo fi duggé ci ben kër nga né assalamu alaykum rek ci fauteuil yu lañ lay tek lo wax ci biir kër gi ñu jox la lu tax parce que sa jikko la ak wa kër gogou parce que sa comportement la. Kon il faut ñu défar suñu jikko yi. Muhammad alayhi salatu wassalam bi mu nekké makk, makk lan mo fa nekkon? Ay julit wala yéfer? Yéfer. Ay yéfer. Waye wa makk ñom ñoo and yépp tuddé ko lan? Al-Amin. Yéfer yi ñoko tuddé Al-Amin. Yéfer yi seen bop ñoo ne ki moy Al-Amin. Al-Amin lu muy tek moy ki wor ki. Waaw, yéfer yi waxuma julit yi de. Makk ñoo tuddé yonent bi Al-Amin ku wor ka ngok, ku djub ka ngok, ku bax ka ngok. Lutax? Parce que ci comme dafa rafet bal bi mu nekké makka sax ndenkané yi mom lañ ko doon denk kérok bi muy gaday la fanan lo Ali ibn Abi Talib ci bir kawlalam pour Ali delo ndenkané yi mbok julit yi. Sunu borom subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ci suratul luqman aya 12 من ولقد آتينا اللقمان الحكمة أن اشكر لله. شنو بروم وانا في القران ما جوخ لقمان خم خم خرين غيسنا خم خم بوب يالا جوخ لقمان اك خرين كي دو لين لودول خم خم اك خرين غو خم ني داي تخ نيت دافر جيكوم داي ام تزكية النفس ندا خم خم بوكو نيت امي تي جيكوم باخول امول خم خم خم نغا لومام xam xam xam xam ak xam xam du ben bolu ci bu yepp xame ni tek ci jeni dañ ko lek hmm do ko lek est ce amul jeriñ xam xam ak xam xam du ben hikma moy xam xam bo xamne daf lay indil tazkiyatun nafs. Lolu moy hikma. Wala yalla muné mako jox luqman. Do mo mom luqman bu amé hikma nan la def? Bu amé dom mu bëgg jox dom ji hikma bi da ko tek. Soti saku dugub digëntem ak dom ji tok né mu tok ni. Saku bi mu jël ko ci dig bi. Xam nga luqman lu mu nar? Di war dom ji par ben pep. Su jëlé ben pep mu né ko ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim mu tek koti mu jelat benen pep mu top ko ya bunayya ya bun di tek bala saku bi dig dom ji dadi danu de dom ji de mu ne ma ngi sante yalla ba sama dom ji jituma bayiwuma ginaawam dom jo xamne dina moy yalla leug ba yalla dima ko laaj. Allahu akbar. Il faut ñu defar sun jikko yi. Suñ bëggoon tay wa Casamance yëpp nekk ay sunit, ñu defare suñu jikko yëpp ñëpp ñëw ci jikko yi rek lañuy indé nit ñi. Wallahi waaji ñëw na fekk ñëpp toog mu ne yonent bi lay laccé dé, ñu ne ko xoolal ñi mu ñëw xool mbolo mi rek daal di yuuxu. Wallahi mu ne lamastabantul wajh araftu anna al wajh laysa bi wajhi kazzab. Ba mu ne jàkk kanam gi ma gis lumière bi mu ne la xamne borom kanam gi du fenn mukk ki lu mu wax deug la yalla ko yoni sallallahu alaihi wasallam kon nañ defal suñu jikko yi len delu wat li ñuy julli baxna torop khiyamul layli koor ayamul bi yeb def la yobbu nak def la yobbu parce que batterie nga fo nga am batterie fo ñu lay charger lolu mo lay charger julli daf lay charger koor yi daf lay charger azkar yi daf lay charger jang alquran daf lay charger pour nga jëm pour nga yëkëti ko pour sa jikko rafet mbokk yi bu ñëwé ci teunk bu gaaw wolé ka léral ayé ñu ñëw ci hadith yi yonnati bi alayhi salatu wassalam wax ndax dañu né won tém bi moy ahamiyatul akhlaq fil qur'an wal ahadith jël nañ lén ci ay ayé yu ndaw légui ñu ñëw ci hadith yi ñu xol premier hadith bu yonnati alayhi salatu wassalam wax ci mbirum jikko mu né yenenti bi alayhi salatu wassalam waxna ci premier hadith al hadith al ma'ruf anir rasul sallallahu alayhi wasallam innama bu'is li utammima makarim al akhlaq ben way dafa fek yenenti bi tok ci jakka ji aji ñew ci ginnaw yenenti bi ñen ñi ne ci kanam yenenti bi la ñëk ñew ni yenenti bi liko xol mu ñew ci kanam tok ne ko ya muhammad maddin yenenti bi ne ko ad-din husnul khulq dine moy nga rafet jikko bal laaj la waji laaj waji la laaj mbok yi dine lan moy dine yenenti ne ko dine moy nga rafet jikko waji daldi genn ñew ci ginnaw yenenti bi mu dal koy tek mbag tek loxo ni muneko ya muhammad maddin yow yenent lan moy dine yenent bi nako ad-din husnul khulq dine moy nga rafet jikko Nawasil? Nawasil. Ñaata laaj la waji laaj? Ñaar. Bul wax baye ñi ñi lay waxal. Ñaata laaj la waji laaj? Ñaar. Ñaar. Laaj bu ñëk bi fu waji joggé? Ñaarul laaj bi? Hmm? Ñaarul laaj fu waji joggé? Gis nga? Kunu ma'i andaleen ak man ci ginnawam la joggé. Ñetté laaj mu joge ndey jor ñew tok nako ya muhammad maddin mu nako ad-din husnul khulq din moy nga rafet jikko wa jigeen ñew loxo chamuñ 4e porte ya muhammad maddin muhammad din la ilaj mu nako din moy nga rafet jikko waji bu jog bëgga dem yoonte bi xëc ko mu tok nako innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq yalla daf ma yoni pour ma motali jikko yu rafet kon yonenti bi waxna lan motax yalla yondiko lan moy mission pour mu defar jikko yi pour mu defar jikko yi pour jikko yi bax pour nit ñi xam lan moy nité pour nit ñi xam kan moy sen borom pour nit ñi xam lan motax yalla indi len fi ci kaw suuf ñaarelu hadith yonenti bi alayhi salatu wassalam neena innama bu'istu li utammima husnul khulq yalla ma yoni pour ma motali jikko bu rafet mun waja fil asar aw fi akhir hadith bu'istu bi makarim al akhlaq wa mahasinihi yalla ma yoni ci jikko yi rafet yi gëna taru wala ma yalla yoni xolal ci l'islam lepp loy def dañ la wax defal lu gëna rafet soy lek sax ñu ne lek bi rafet na rafet ngay solo ñu ne la na rafet yoonte bi di wax sahaba yi na rafet ba ci rendi mu ne bu ngeen di rendi sa na rafet gay na ha rendi naka ngay rendi bu rafet dal la wax mu ne ñawal leen paaka bi ngeen ñadd li ngeen di rendi bu mu deugar ngeen tel ko rendi mu tela de mu tela noppal inna allaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqinahu yalla bëgg na kenn ci yeen buy def dara mu rafetal ko mënise nga ci mënise bi nga nek ci ngay daawa nit ñi ci ngay daawa ñi dul sunit mais mënise nga kula sant lal nga triandé ko daw xaaliss wala kula ne li la bëgg bois bi la bëgg nga def benen bois kula wax virni bi nga def benen nga def nit ñi dina ñew sunna que le mécanicien la kumu defar triandé ki tayeur la ki maçon la ki ndax la nit ñi di ñëwé ci koy baxul ñaata sunit yi ngeen xam yo xamne dañuy triandé ki maçon ci carreleur ci plombier ci mécanicien ci menuisier ci ba paré bo ñu koku sikim kessa la am société bi ñoy dem bari koku sikim kessa la am sikim kessa koku bokul ci yende len defar jiko yi buñ nax suñu bop wala fi nenañ ku nopi nax sa bop sa aja faju ku nopi nax sa bop sa aja faju yende ma len tofi nan pay bida lañ nek bida ba paré te bi kay di defar bida maçon be bida man la waye boko joxe délai defar ma sama keur mu defar ko mu normal ministre be day dund bida waye loko wax su waxe mu dem ñu mu def ko carreleur be la day def bida waye lu mu wax mu def ko yow nga ni sunnit nga mu waxit mais da ngay jalgati nga def ne yow la yalla gëna bëgg aké yalla ko mandu la yalla dafa mandu yalla dafa mandu ku nek li nga def la lay fay jangene alquran barki demb xissa bu sal don netali xissa bi ci lañ tollu ñun tafsir fele ge dakar moy julit bu saccion nafiq nek julit nek nafiq sacc dem denko ben yahoud affaire bi feñ rumeur bi jëm kaw bañu bëgg dag loxo yahoud bi yalla wacc alquran inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq litahkuma bayna an-nas bima araka Allah wa la takun lilkha'inina khasima ay bo lol motax mu wacc yalla non la taxawé leral alquran bañu xamné julit bi moy say say yahud bi du sacc alquran ngi nonu yalla dafa mandu bu kenn ci ñu nek fi nek ci lola neex dafa ne sa julli ndaw yi ngay def xabdu bu ndaw bi ngay def tubey bu ndaw bi ngay gaar sikim bi rek yow yow ya gën nit ñi abadan ñu defar suñu jiko yi ñoo na ci benen hadith mune wa jaa fi al hadith an amirul mu'minin radiyallahu anhu qal law kunna narju al janna law kunna narju al janna law kunna la narju al janna wala nar ولا ثواب ولا عقاب لكان ينبغي لنا ان نطالب بمكارم الاخلاق الله فانها مما تدل على سبيل النجاح لو كنا لا نرجو الجنه من ميم بونو ياكارولون الجنه صح تي جامو يالا ني ديم ني دو الجنه دي ولا نار ميم بونو راغالولون سفرا wala sawab même bu fekkone ne yalla du nu fay tiyaba ni dama len di fay wala iqab yalla ne duma len bugal yeb buñ ko yaakar won ci jaamu yalla yi munela kana yambaghi lana an natluba bi makarim al akhlaq même gis nga aduna bu fi yalla amul won yonent ñewul ñu nek ay nit ni rek pour suñu dundu ba fokk ñu am makarim al akhlaq xana pourtant tuba bi makarim al akhlaq lañ defal mo ñu ñu radi normal da ngay wax ñu na sabar kën du ko teug guddi ndax nit ñi dañuy nelaw wala kan mo ñëwé teug france sabar guddi ñun fi xuma la sabar guddi waye day ñëw ba ci buntu jakk ji di teug sabar lool du makarim al akhlaq da ngay gi sangara ñu ne la amo droit nan ci mbeddi di jayer jayeri boy nan sangara duggal sene wala nga dem fu ñuy nané nga nan fofu nga tudd fofu de nga liñ la bul trouble nit ñi ay ginar sax ñeme wo ko yor muy kek ci kaw nit ñi guddi xolal lool moy makaribul akhlaq moy fexel bu bul lor nit ñi sa auto bi sax bu fekke ne chaque jour bo yewo sokay tal boko accélérer nit ñi yew dañ la yobu police ñu ne auto bi dang ko wara defar bo bokay tal bu ko ken deg parce que yaangi sonal nit ñi lool moy makaribul akhlaq mais bu dé fi vr ba ñepp yew waay pa ken ñamawula wax billahi wallahi wa ta'ala suñu ben xarit mo dekkon ak ben gendarme gendarme moto yoy di garder président la yor ñom dañu dekk mi gis la waji bu ñewé bala muy dugg fokk wa koñ bi xamné pa bi ñewna waji ñewna suy tal fajar di dem fokk ñu xamné ñew mu ngi dem koñ bi diko kaas ben waye mu né il faut mo wax ko ñew ne ko assalamu alaykum wala mo bëggal waxtana yow ci sa moto bi bala mu yegg rek mu ne ko gis nga so fi ngangé ben bar rek ma yobul la dig ñu denc la du leer la la wax waaj daal nako bal ma daal dem waaji ngangul sa dafa ne moto bi rek xamna mu ne ko bo yeggalé rek ma yobul la dig ñu tej la gis nga est ce que lool moy makarimul akhlaq est ce que lool moy jikko bu rafet est ce que lool moy dekkendo kon ñu bayyi xel ne ab julit du lor ay dekkendo Abu Darda radiyallahu anhu arda du fa dekkon ci keurum keur gi am ay jinax yi lu mu tek rek jinax yi lekk lek yere yi lek yi mom ken waxale wu lu mu tek jinax yi lekk mu jaxle mu wax ko ben xaritam ko mu ne ko da ngay dem all ba nga wul mus bu ngande nga indi ko ci keur gi mus mi dana ray jinax yeb wala jinax yi buñu gisee mus bi daw Abu Darda xeer jël sak dem all bu reub mu japp mus mu reuy mu ko indi rek xelam ne ko waw yow Abu Darda wa alaykum assalam yow Abu Darda mus mi boko yobbe ci keur gi jinax yi gis mus mi daw ban keur lañuy dugg keur gi bu amé jinax jinax yi buñu dawé génn ci keur gi ban keur lañuy dugg ah keur dekkando ah bon keur dekkando bi lay dugg ah mu né ah wax nga deug dé mu ngi wax ak bopam kat mu ngi yëre mus bi mu né jinax yi buñu tité daw kon sama keur dekkando lañuy dugg té man mi man ma leen lor kon ndax ñoñu man ma leen indil jinax yi mu daal di yulli mus bi daw mu exi mu ñibi nonu saako kessé ku ko waxon demal nga wuti mus ko ne ko ara mus bi mu ne dama xamne suma yinde mus bi musi jinax yi dañuy daw dug sama keur dekkendo yi man ni man ma len lor kon na muñ ni rek mu jinax yi lor ma yalla dina ma bindal tiyaba ñoñu la seen jikko baxon bokk yi parce que ñoñu dañu xamone lan moy alcorane dañu xamone lan moy sunna yonente bi motax seen jikko bax motax même ci lek da ngay deg ñu ne wayu siruna ala anfusihim walau kana bihim khasas ويؤسرون على انفسهم يونتي باي صلى الله عليه صحابه يو ديم غير ني جام لين كين دانو فله كين دانو في كين دانو في كو نيك مون ماي لين ما ندوخ الماء ماي لين ما ندوخ ديسان ني داو اندي ندوخ بي كو نيك دانو كي موم لا اندي ندوخ مو ديغي كو نيك كي ديغي بي ني الماء مو ني داوال جوخ كي موما غنا سون مو اندي سي كوكو مو ديغي كينين مو ني فله الماء مو ني داوال جوخ كلي bala ñuy daw di egg ci ke ñu fekk mu dé ñuy def demi tour pour jox ko ci digg bi ñu fekk mu dé ñuy daw di jox premier bi ñu fekk mu dé kenn ku nekk ci ñoom lan nga bëggoon sa morom naan ndox mi genn dess aduna yow nga dé xola ñoom ñet ñep ñu dé kenn naanu ndox bi ñun fi bo yoron ben laxas gert ci af sax nga ni nga gis sa dom di ñew dang koy duggal sa poos ben laxas gert ci af la dé wala bo yoron ben mango da ngay bay ba xalé teud way da nga dal musa ma fi boy da ngay waru yalla yalla jubal yalla yalla won deug mo seugal ñu top ko mbokk yi waxtaan bi jeexul te mbi guddina torop waye yaakar na li ñu jotta wax ni dinañu jëriñ su fekke jeriñu de nga luñ bëggoon man ak yeen ak mbokk yi nga xamne ño téwon yalla ñu yalla jeriñ assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alhamdulillah fokk na kon ñun ñep ñoo déggal do wax bi ci walu jikko ko ju rafet yalla ta'ala sallallahu alayhi wa sallam jangal ñu bari mbokk mi gis nañ li nga xamne mo ma jota wax kon